समय निमित्त जगत का आप छोड़ दीजिए तो आप शांत हैं, अशांत कहाँ है? आप शांत हैं। तो सत्व का जो साधन है वह क्या होता है कि स्वभावगत जो है वो मल को दूर कर देता है। मल को दूर कर देता है तो आपकी जो स्वाभाविक शांति, स्वाभाविक सुख जो है उसका अनुभव होने लगता है। इतने वो सुख कहीं से आया नहीं, आत्मा में तो नित्य है, वो अनुभूति अनुभूति की बात है। तो मन मलिन रहेगा तो फिर अनुभूति नहीं होगी, मन शुद्ध हो गया तो अनुभूति होगी। और मन शुद्ध कैसे हो गया कि विषयों का संग छूट जाए तो मन शुद्ध हो जाएगा। तो विषयों का संग छोड़ने से जब मन शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होने से वो स्वभाव जो स्वाभाविक सुख है वो नित्य भान होगा। राजस सुख में ये भ्रांति हो जाती है कि विषय से हमको प्राप्त हुआ, इसलिए सामान्य जो प्रतिफलन भी है राग के कारण विशेष मालूम होने लगता है। राग के कारण वो विशेष मालूम होने लगता है, विशेष वहां भी नहीं है पर राग के कारण विशेष मालूम होता है, सामान्य अनुभूति नहीं हो पाती है। राग जहां रहेगा तो राग वो विशेषता उत्पन्न कर देगा उसी चीज सामान्य में, ये अंतर है। तो यहां पर मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि इसको अगले से इसलिए जोड़ते हैं, यह ये सात्विक सुख में आप अभ्यास से ही रति प्राप्त करेंगे। अभ्यासात रमते यत्र, और सात्विक सुख यदि आपके अंदर उद्भूत हो जाएगा तो दुखांतम च निखिलति, दुख का सर्वथा नाश हो जाएगा। तो दुख का सर्वथा नाश कब होगा? जब स्वरूपगत सुख प्रकट होगा। और स्वरूपगत सुख कैसे प्रकट होगा? जब सात्विक अभ्यास करेंगे, जब आप जो है यम नियम इत्यादि के द्वारा सात्विक अभ्यास करेंगे, तो सात्विक अभ्यास करने से समाधि में जब आप पहुंचेंगे तो अभ्यास के द्वारा समाधि में पहुंचने पर दुखांत को प्राप्त हो जाएंगे। विषय सुख के समान जो है, विषय सुख में तो अंत में महत दुख है, विषय सुखांत जो है वो सुख जो है वह सुखांत दुख रूप होता है। तो विषय सुख का अंत जो है वह दुख रूप है, और यहां पर जो है दुखांत की प्राप्ति हो जाती है, दुख के अंत को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इसका संबंध अगले से जोड़ते हैं। अब जो अगले से नहीं जोड़ते हैं उनका समाधान कैसे होगा, ये एक बात विचारणी है जिसको कोई टीकाकार नहीं लिखते हैं। जो ये लेते हैं कि ये इसी से संबंधित अभ्यासात रमते, तो इसमें समझना चाहिए कि किसी प्रकार का सुख भी हो, वैषयिक सुख भी हो, इसमें अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे रति बढ़ती है कि नहीं। सोने में भी जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें रति बढ़ जाती है, तभी तो जो है वासना बन जाती है। खाने पीने का भी सुख है जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है। देखिए पहले बालक के मुख में आप जो है वो नमकीन वस्तु दो तो थूकता है, फिर धीरे धीरे धीरे धीरे क्या करके उसको रस आने लगता है। जैसे अभ्यास बढ़ेगा तो अभ्यास होते होते होते होते रस मालूम होता है, और जब रस मालूम होने लगता है तब उसकी प्रीति बढ़ जाती है। आप दूध में जब शक्कर न छोड़िए तो दूध मीठा मालूम होता है, लेकिन दूध में शक्कर आप छोड़िए, अब शक्कर छोड़ करके पीजिए कुछ दिन, और उसके बाद जो है यदि आप बिना शक्कर का दूध पीजिए तो दूध फीका हो जाता है। तो वो पीते पीते शक्कर के साथ पीते पीते पीते पीते उसमें एक रसानुभूति की उत्पत्ति होती है, एक रति की उत्पत्ति उसमें हो जाती है। इसी प्रकार ये विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो विषय हैं, इसमें जैसा जिनको अभ्यास बढ़ता है तो अभ्यास के द्वारा उसमें रति बढ़ती जाती है, और रति बढ़ती जाते जाते जो है ये जो नशा पीने वाले या अन्य है, धीरे धीरे ऐसी रति हो जाती है कि उसी में समाहित, उसी में घूर्म हो जाता है। वो समझता है उसी में वो सब दुखों का अंत मान लेता है। देख लीजिए ऐसे लोगों को, अब कुछ मत दीजिए और उनका नशा जरूर दीजिए, नशा दीजिए तो फिर उनको कोई परवाह नहीं, वो अपने को दुख से रहित मान लेता है, है कि नहीं? दुख से रहित मान लेता है। तो इसी प्रकार एक व्यवस्था उसकी बन सकती है, परंतु अधिकतर लोगों ने इसी प्रकार के लिया कि अभ्यासात रमते, जिसलिए कहा तो सात्विक सुख से को प्राप्ति के लिए अभ्यास से ही जो है उसमें प्रीति उत्पन्न होती है। इसीलिए पहले विष के समान मालूम होता है, उसका लक्षण देंगे ना कि पहले विष के समान मालूम होता है, ये साधन पहले विष के समान मालूम होता है, बड़ा कठिन मालूम होता है, फिर जो है धीरे धीरे धीरे धीरे वो सहज हो जाता है, उसमें प्रीति उत्पन्न हो जाती है, और उसमें प्रीति सात्विक में प्रीति उत्पन्न हो जाती है तो क्या होता है, दुख के अंत को ये प्राप्त कर लेता है। सात्विकता में कोई संबंध नहीं जुटेगा, अभी देखिए बताएंगे। मेरा कहने का है कि विषय जन्य जितना भी सुख होगा वो राजस सुख हो जाएगा, ध्यान में आया कि नहीं? अब विषय जन्य सुख जब राजस सुख हो जाएगा तो सात्विक सुख कौन सा होगा? सात्विक सुख कौन सा होगा एक विचारणी है, क्योंकि विषय इंद्रिय संयोगात, विषय इंद्रिय संयोग, तो इसमें दो प्रकार की व्यवस्था मानने में बनती है, एक इंद्रिय है और एक बुद्धि है, ध्यान में है ना? एक इंद्रिय है, अब हम एक बात इसमें कह रहे हैं जो अर्थ यहां पर टीकाकार लोग नहीं करते हैं, एक इंद्रिय है एक बुद्धि है। जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि इंद्रिय मन बुद्धि, जैसे आप भूखे हैं तो भूखे हैं तो क्या होगा कि जब भूखे हैं आप तो इसी में आपको भोजन मिल गया, और भोजन आप करने जा रहे थे इतने में एक व्यक्ति भूखा आ गया, तो इंद्रिय और मन की स्वाभाविक प्रेरणा क्या होगी कि आंख मूंद करके पहले इसको कर लो, वो अभी दूर दिख रहा आ रहा है और निश्चय है कि वो आएगा तो भोजन मांगेगा, उसके आने के पहले जल्दी इसको उदरस्त कर लो। ये तो इंद्रिय मन की जो है जो सहानुभूति होगी वो इसमें होगी, लेकिन एक आपके अंदर जो शास्त्रीय बुद्धि है, शास्त्र प्रमाण जन्य जो बुद्धि है, जो अतिथि देव भव का संस्कार आपके अंदर डाल करके जिसने रखा है, तो वो क्या कहेगी कि भाई देखो उसको आ जाने दो, बांट करके खाएंगे, उसको बांट करके खाएंगे। अब आने के बाद यदि बहुत ऐसा लगेगा कि ये तो मर ही जाएगा, इसको दे देना, हम तो अभी जी सकते हैं दो चार दिन खाए बिना पर, ये तो इसको भोजन कराना बहुत जरूरी है, तो वो बुद्धि सब भी दिला सकती आपसे पूरा का पूरा। अब जब सब आप दे दिए तो उस समय मन और इंद्रिय को कैसा लगा, विष मालूम हुआ, लेकिन बुद्धि में क्या मालूम, बुद्धि में प्रसाद मालूम होगा, आपके अंदर जो है आपके स्वरूप में एक प्रसाद उत्पन्न हो जाएगा, तो आत्मबुद्धि प्रसाद है, जो सात्विक सुख होता है वो आत्मबुद्धि प्रसादज है। तो ये जो बात है, इस बात में आप जब देखेंगे तो त्याग जन्य जितना सुख है, देखिए भोग जन्य में इंद्रिय विषय संयोग है, ध्यान में है ना, ये अंतर करिए। जहां भोग की प्रवृत्ति है वहां इंद्रिय विषय संयोग है, और जहां त्याग है वहां उस संयोग का अभाव है। जब आपने दे दिया तो आपने तो त्याग कर दिया, इंद्रिय विषय का जो संयोग हो रहा था उसका आपने त्याग कर दिया। तो ये त्याग जन्य जो सुख होगा ये सात्विक सुख होगा, और ये सुख जो है वह बहुत सूक्ष्म होगा, ये आपकी बुद्धि में बहुत प्रसन्नता उत्पन्न करेगा। भले ही शरीर व्याकुल होकर के आपका गिर जाए, पर आपकी बुद्धि में एक बहुत गंभीर प्रसन्नता उस समय उत्पन्न होगी। तो आत्मबुद्धि प्रसाद जो सुख होगा, इसको देखने से इसी प्रकार लगता है। अब देखिए, अभी तो देखिए ये सात्विक हुआ कि नहीं, ये सात्विक। अब इसमें लक्षण घट जाएगा, वो देखिए इंद्रिय जो है विषयेंद्रिय संयोग जो था प्राप्त, वो विषयेंद्रिय संयोग का त्याग हो गया। आज एकादशी है क्या, तो विषयेंद्रिय संयोग का त्याग हो गया, तो ये सुख जो है सात्विक होगा, और वह बुद्धि में जो है आपको और आपके जो है अंदर आपके स्वरूप में एक प्रसन्नता की अनुभूति उत्पन्न करेगा। मन और इंद्रिय को विषय के समान लगेगा। तो जो भी हो, यहां पर ऐसा मानते हैं कि सात्विक सुख के लिए ही अभ्यास की विशेष अपेक्षा पड़ती है, और राजस तामस सुख तो अनंत जन्मों के वासनात्मक संस्कार से अपने आप पड़े हुए हैं। त्याग के लिए अभ्यास की अपेक्षा पड़ती है। त्याग जो आप करेंगे तो इसमें अभ्यास जैसे जैसे करते जाएंगे, एक बार खिलाने में आपको जो है सुख मिलने लगेगा तो खाने का सुख आप जो है वह शिथिल होता जाएगा, खाने का सुख शिथिल होता जाएगा। अभ्यासात रमते यत्र, और फिर आप एकदम ऐसे हो जाएंगे कि वो कुछ भी हो जाए, शरीर छूट जाए, पर त्याग को आप नहीं छोड़ सकते। तो त्याग को जो है वह नहीं छोड़ सकते। वही कथा तो आती है महाभारत में, जो है यही बात आई जब महाभारत में वो यज्ञ हुआ, तो यज्ञ की बात यही आई, तो यज्ञ की जो भस्मी थी वो भस्मी में एक नेवला जो है वो लौट रहा था। उस नेवले का आधा शरीर सोने का था, तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। तो उस समय राजाओं के यहाँ ये सभी पशु आदि की भाषा को जानने वाले लोग रहते थे, इनका सब तंत्र है कि कैसे आप इनकी भाषा बोल सकते समझ सकते। तो पूछा गया नेवले से, तो उसने कहा कि भाई एक ब्राह्मण ने बहुत पहले एक शेर सत्तू का यज्ञ किया था, तो उस यज्ञ का जो कनका गिरा था उसमें मैं लोटा, तो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। तब से कहीं भी बड़ा यज्ञ होता है तो मैं जाता हूँ, उस भस्मी में लौटता हूँ कि मेरा आधा शरीर और भी सोने का हो जाए, पर आज तक वैसा यज्ञ हुआ नहीं, क्योंकि मेरा शरीर जो है आधा शरीर सोने का नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि फिर जो है सोने का शरीर कैसे हो गया था, कौन ने एक शेर सत्तू का यज्ञ किया था। कहा कि एक दुष्काल पड़ा, एक ब्राह्मण परिवार था, तो खाने को कुछ नहीं था, तो ये उज्जैन जो है अवंतिकापुरी जो थी, यहाँ का राजा अन्नपूर्णा को प्रसन्न कर लिया था, अन्नपूर्णा को प्रसन्न करके वरदान लिया है अन्नपूर्णा से कि हमारे राज्य में कभी दुष्काल न पड़े। इसलिए कहीं भी दुष्काल पड़ता था तो लोग अवंतिकापुरी में आते थे, और राजा क्षेत्र खोल देता था कि जो भी दुष्काल में आता है उसको एक पाव सत्तू दिया जाए और मीठा जल दिया जाए एक लोटा, इसका क्षेत्र। तो ब्राह्मण परिवार वहां से चला। अब रास्ते में तो कुछ मिला नहीं, 40 दिन बीत गया। 40 दिन कोई पत्ती उबाल करके, कोई वृक्ष मिल गया तो उसकी छाल उबाल करके ऐसे पीते हुए आया। 40वें दिन उज्जैनी में पहुंचे, वहां पर स्नान आदि करके राजा के क्षेत्र में गए। तो 4 प्राणी ये थे, ब्राह्मण था, ब्राह्मण की पत्नी थी, ब्राह्मण का लड़का था, उसकी वधु थी, ये 4 थे। तो एक शेर सत्तू मिला और एक घड़े में जल मिला, तो लेकर के आए। तो ब्राह्मण ने वो सत्तू जो है पानी में मिला करके बनाया, ऐसे उसका लोदा बनाया और चारों को बराबर बराबर भाग में चारों को रख दिया। और ये खाने जा रहा था, एक बात उसके मन में एक संकल्प तो जरूर आया कि देखो शास्त्र कहता है कि अतिथि को खिला करके तब गृहस्थ को खाना चाहिए, पर आज देखो 40 दिन के बाद भोजन मिला है, यहाँ अतिथि भी कौन है, ऐसे मन में था। तो एक बूढ़ा ब्राह्मण दौड़ता हुआ आ गया, उन्होंने कहा मैं मरा, मैं जो है वह बहुत काल का भूखा हूँ, मैं अब मर ही जाऊंगा, आकर के सामने जो है मूर्छित होके गिर गया। ब्राह्मण उठा, जल से छींटा दिया, उसको बैठाया, अपना हिस्सा सत्तू दे दिया और वो तुरंत खा गया, 2-3 कौर में मार दिया। उसने कहा कि अब तो मैं जरूर मर जाऊंगा, तुमने तो मेरी भूख भड़का दिया इतना देकर के, इतना देने से क्या होता है, इसे तो अब तक तो मैं शायद नहीं मरता पर अब तो जरूर मर जाऊंगा, जोर से चिल्लाने लगा। तो उसकी पत्नी ने भी उठा करके सत्तू दे दिया, तो और चिल्लाता रहा वो, तो वो पुत्र ने भी उठा करके सत्तू दे दिया, फिर भी चिल्लाता रहा तो पुत्र वधू ने दे दिया। अब तो कुछ दिखा नहीं उसको सामने, कहा अच्छा अब काम चल जाएगा, वहीं लेट गया। ब्राह्मण ने कहा कि देखो भाई, अरे 40 दिन शरीर रहा है तो फिर जो है वह कल तक रह जाएगा, और नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं, धर्म का पालन तो हो गया, चलो आज पानी पी करके संतोष करें, कल फिर ले आएंगे सत्तू, यहाँ तो रोज मिलेगा। अब पानी पीने जा रहे थे तब तक एक चांडाल आया, जोर से चिल्लाने लगा मैं मरा प्यास से, प्यास से मरा, प्यास से मरा, प्यास से मरा। उसने जो है वो पानी चांडाल को पिला दिया, उसी समय जो है वह विमान आ गया आकाश से, उसमें से देवता उतरे, कहे आप इस लोक में रहने लायक नहीं हो, चलो। और दिव्य लोक को चला गया। और न्योला कहता जो कनका गिरा था उस कनका में मैं लौटा तो मेरा शरीर सोने का आधा हो। कहने का तात्पर्य ये देखो, सात्विक जो है ये त्याग एक विलक्षण है, त्याग का सुख जो है वह सात्विक सुख होता है। तो यहां पर विषय इंद्रिय के संयोग से प्राप्त होने वाला जो सुख है वह राजस सुख है, और त्यागजन्य जो सुख है, ये भोग का त्यागजन्य जो सुख है वह सात्विक सुख है। इसलिए जो संपूर्ण संसार के भोग का त्याग कर देगा उसका सुख जो होगा वह सात्विक सुख ही होगा, वह सात्विक सुख होगा। और वह सुख कैसा होगा कि वही नित्य सुख, वैसे तो राजस में भी जो है वही स्वरूपगत सुख ही प्रतिफलित होता है, दूसरा नहीं प्रतिफलित होता है, पर ये जो है वह नित्यानुभूति होगी, क्योंकि वह विषय इंद्रिय का संयोग तो क्षणिक है पर ये क्षणिक नहीं है, ये स्वभावभूत जो है वह सत्व है। तो इसमें जो है वह प्रतिफलित होने वाला जो सुख है वह सात्विक सुख है, इतना अंतर इसका समझना चाहिए, आगे उसमें हम बताएंगे। तो अभ्यासात रमति यत्र, इसको सात्विक सुख के साथ बहुत लोग जोड़ते हैं, और यही जो है यत्र दुखांतम च निगच्छति, यत्र माने जिस समाज सुख में दुखांतम निगच्छति, तो विषय सुख में जो है दुख का अंत नहीं होता बल्कि महत दुख होता है, और ये समाज सुख जो है वह दुख का अंत कर देता है, जहां पर दुख की संभावना समाप्त हो जाती है। ठीक है, मैं देखें कि क्रियाकारकाणां गुणतस्त्रैविध्योक्ते अनंतरम, क्रियाकारकों के गुण के साथ सत्वरजतम का जो है ये जो है त्रैविध्य कहने के अनंतर फलस्य सुखस्य त्रैविध्योक्ते अवसरे सतिया कहते हैं कि ये फल जो है सुख उसको तीन प्रकार का कहने का अवसर मिलने पर कहते हैं कि सुखम तु इदानीम त्रिविधम श्रृणु, श्रृणु कह दिया समाधानम कुरु, यहां पर चित्त को समाहित करके तुम सुनो। इति एतन में मम भर्तृषभ, यानी में मम वचनात् श्रृणु, अभ्यासात् परिचयात् आवृत्ते। भाष्यकार भगवान सामान्य ही लेते हैं, अभ्यास क्या है परिचय, एक बार में पूरा परिचय किसी का नहीं होता है, अभ्यास से परिचय होता है धीरे धीरे, अभ्यास से परिचय होता है। तो परिचयात रमतात, वो अभ्यास परिचय कैसे आवृत्ति, बारंबार आवृत्ति करने से तभी वह चीज जो है ठीक प्रकार से जानी जाती है, भोगी जाती है। तो रमते रतिम प्रतिपद्यते यत्र यस्मिन सुखानुभवी, जिस सुखानुभव में प्रीति को प्राप्त करता है। दुखान्तम च दुखावसानम दुखोपशमम च निगच्छत, दुख के अंत को प्राप्त कर लेता है, निश्चयन प्राप्नोति निश्चय पूर्वक प्राप्त करता है। अब थोड़ी टीका देखिए, हियोपादीय भेदार्थम त्रैविध्यम, हियोपादीय भेद के लिए त्रैविध्य कहा, समाधानम ऐकाग्र्यम जो वहां पर कहा था श्रृणु, श्रृणु का अर्थ कर दिया था समाधानम कुरु, समाधानम कुरु का तात्पर्य टीकाकार ने कहा ऐकाग्र्यम किसे, मम वचनात् मेरे वचनों से, इति शेषा यत्र इति उभयत्र संबध्यते। कहते यत्र, यत्र माने यस्मिन सुखानुभवे, तो जिस सुख के अनुभव से, ते दोनों के साथ संबंध हो गया ना, ये कहते हैं कि तत् त्रिविधम सुखम इति पूर्वेण संबंध, ये तत् जो है तत्र, तत्र है पाठ की तत्र है, तत्र तत्र त्रिविधम सुखम माने यत्र यस्मिन सुखानुभवे दुखांतम दुखावसानम दुखोपशमम च निश्चयेन प्राप्नोति। तो टीकाकार कार्य यत्र उभयम यत्र उभयत्र संबध्यते माने यत्र तत्र, यत्र अभ्यासात रमते, यत्र अभ्यासात रमते तत्र दुखावसानम निगच्छति, ये दोनों के साथ संबंधित कर्म। यत्र अभ्यासाद रमते यानी सात्विक राजस तामस जिस सुख में अभ्यास से जो है ये रति को प्राप्त कर लेता है, तत्र तस्मिन सुखे दुखांतम निगच्छति दुख के अंत को प्राप्त कर लेता है। माने यत्र उभयत्र, उभयत्र माने अभ्यासात रमते और दुखाच्यम से निकच्छति, तो यत्र दोनों जगह संबंध हो गया, तो यत्र दुखा वो हेतु हेतु भाव हो गया, यत्र अभ्यासात रमते तत्र दुखांतम निकच्छति। तत्र नहीं है टीका में आपके, भाई यत्र का संबंधित हुआ तो संबंधित हुआ किस रूप में संबंधित हुआ, भाई यत्र में तत्र के साथ संबंधित होगा, दोनों के साथ संबंधित होने का तात्पर्य यह है कि एक हेतु हो गया एक हेतु मत हो गया, ये संबंध बनेगा। इसीलिए टीकाकार कहते हैं यत्र त्रिविधम सुखम इति पूर्वेण, तत्र त्रिविधम सुखम इति पूर्वेण संबंध, हाँ हाँ यत्र भाई उभे यत्र अभ्यासाद रमते यत्र च दुखांतम निगच्छति तत्र त्रिविधम सुखम। समझे कि नहीं? तो त्रिविध सुख में दोनों को जो है वो दोनों के साथ आएगा ना। अभ्यासाद यत्र रमते तत्र दुखांतम निगच्छति तत्र त्रिविधम सुखम। वो तीन तीन प्रकार का सुख होगा। तो तीन प्रकार का सुख इन्होंने लिया, पर कई टीकाकार इसको मधुसूदन जी तो सीधे अभ्यासाद रमते का संबंध यहीं से प्रकरण ही अलग कर लेते। ये डेढ़ श्लोक में सात्विक सुख को कहा गया ऐसा मधुसूदन जी मानते हैं। दूसरे भी टीकाकार इसका खंडन नहीं करते हैं, इसको स्वीकार करते हैं। पर मधुसूदन जी वो अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति यत्र तग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम, ये डेढ़ श्लोक के द्वारा सात्विक सुख का कथन किया गया है ऐसा मानते हैं। तो अब देखिए यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। अब यत देखो यत तत् यहां दो आ गए ना, यत और तत्। कहते हैं कि यद तो कुछ लोग ये मानते हैं कि यद ब्रह्म सुखम नित्य प्राप्तम ब्रह्म सुखम अपि अग्रे स्वप्राकट्य के पहले नित्य प्राप्त ब्रह्म सुख है इसको, पर प्रकट नहीं है। वो कैसा है? प्रकट नहीं है। तो अग्रे माने स्वसिद्धि के पूर्व में, तत् विषमिव वह विष के समान प्रतीत होता है। क्यों विष के समान प्रतीत होता है? कहा कि स्वसिद्धि साधन जो है वह कठिन है। स्वसिद्धि का उस आत्म सुख के सिद्धि का जो साधन है वह साधन कैसा है? वह कठिन है। अब कठिन कैसा है कि अब जो है वह किसी को योगी बनना है, हैं? तब फिर सब जो है वह संबंध विषय संबंध छोड़ो, तब कठिन है कि नहीं? उसके अभिव्यक्ति का जो साधन है वह साधन काल में कठिन है। अग्रे विषमिव, अग्रे माने उस सुख के उद्भूत होने के पहले, उसके प्राकट्य के पहले वह विष के समान मालूम होता है। क्योंकि साधन जो है वह कठिन है, साधन विष के समान है, इसलिए वह विष के समान मालूम होता है, उसकी उपेक्षा कर देता है। जैसे विष की उपेक्षा कर देता है ऐसे सात्विक सुख की उपेक्षा कर देता है। तो विष के समान मालूम होना क्या है? कहते बड़ा दुष्कर है ना, विष जैसे खाना बड़ा दुष्कर है, ऐसी जो है ये ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, ये भी बड़ा दुष्कर है। क्या दुष्करता है इसमें? कहते इसमें तो बहुत दुष्करता है, अशक्य के समान मालूम होता है। कहते अशक्य के समान कैसे मालूम होता है? अरे आत्मज्ञान हो गया इससे जो है वह सुख हो जाएगा, आत्मज्ञान तो सरल है बहुत। हाँ हाँ आत्मज्ञान सरल है, पहले तो आत्मज्ञान के विषय में जो सुनना है उसके लिए अधिकारी बताया कि ऐसा अधिकारी आत्मज्ञान के श्रवण का अधिकारी है, और उस अधिकार में पहले आया विवेक होना चाहिए, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ऐसा विवेक होना चाहिए पहले, तो बताइए पहले जो है सब नाश कर दिया, जितना जो है पकड़ के अपना रखा था उसको तो नाश कर दो, तब ब्रह्म विद्या सुनने के लिए जाओ। तो ये विवेक ही कठिन है, हर विवेक वैराग्य तो जो है और भी कठिन है। विवेक कुछ बुद्धि में हो भी जाए पर अब छोड़ कैसे दे गई, जिसके आधार पर इतने दिन तक जी रहे हैं उसको छोड़ दे, ये वैराग्य तो जो है और भी कठिन है। तो उससे भी कठिन वैराग्य हो गया। अब गुरु के पास आया, कहा कि यहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन करो, सम दम उपर तितिक्षा का पालन कर लो। अब घर छोड़ करके वैसे आया था, सारा खाना पीना का तो छूट ही गया था। अब यहाँ कहा कि यहीं आंख मत उठाओ, मन मत उठने दो, किसी का स्मरण मत करो। अब सम दम आदि जो साधन है, अरे कोई अन्याय कर रहा है न्याय कर रहा है उधर मत देखो, उपराम हो जाओ, सब जगत के व्यवहार से उपराम हो जाओ। अब ये बताओ कि जो है वह धर्म भी छोड़ दे क्या? कहा उपराम हो जाओ जो है वह, कहा कि अब धर्म भी छोड़ दे न्याय भी छोड़ दे, अब ये तो बात बड़ी कठिन है। अब कहते बुखार आ गया, दवा मत करो। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगत्ते ते, तितिक्षु बनो। अब कहा मलेरिया आ जाए तो दवा कर, अरे कहा किसी को बोलो भी मत कि मलेरिया आ गया और उसकी चिंता भी मत करो कि मलेरिया आ गया, चिंता भी मत करो, किसी भी से कहो भी न, उसका कोई कोई प्रतिकार भी मत करो। ये सब जो है ये सब बीच के समान, ये सब बात बनती रही है। ये आपका जो ब्रह्म सुख का साधन है वो साधन बस कहने में तो सुनने में तो ठीक है पर करने में तो जो है वह दुष्कर है, इसलिए ये बहुत कठिन है। कहा कि वही जो है कठिन तब हो, अभी कठिन तुमको मालूम होता है, पर जो है पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा सभी से वित्तित होकर के संन्यास ले लो। तो कहा कि हम वस्त्र भले ही पहनने पर आपका जो संन्यास है ये तो बड़ा कठिन है। हम कहते हैं कि कोई गाली दे तो भी खराब मत मानो, है किसी से प्रशंसा मत चाहो, लोक की कोई ऐसा मत करो, कोई जो है सब ऐसा छोड़ दे तो जिए काहे के लिए फिक्र। ये तो सन्यास तो अति दुष्कर है। अब कहा सन्यास भी मिल गया तो अब गुरु की खोज करो, और वहां भी जो है एक श्रद्धा, कहते हैं कि श्रद्धा का बल लेकर के सुनो, तो गुरु जैसा कहे वो गुरु और शास्त्र के वाक्य में नन नच मत करो, अब बुद्धि भी तुम अपने छोड़ दो, उसका मतलब तो ये हुआ ना। गुरु और शास्त्र के बात में नन नच मत करो तो माने अब हम आप मरी जाएं क्या, अपना बुद्धि भी छोड़ दे। बड़ा कठिन काम है ये, कहते बड़ा दुष्कर है ये, बहुत दुष्कर है। तो इसलिए विष है, विष ये दुष्कर होने से जो है विष के समान है। अब फिर कहा कि जो है श्रवण से हो गया, कहा नहीं मनन करो, बुद्धि वहां लगाओ, हमारी बात को काटने में मत लगाओ, बुद्धि को लगाओ तुम मनन करने में, जो हम कहते उसी को सिद्ध करने में बुद्धि लगाओ, उसको काटने में मत लगाओ, अपने बुद्धि को उसको सिद्ध करने में लगाओ, मनन करो, निधिध्यासन करो और फिर निष्ठा बनाओ। तो अब कितना जन्म लगेगा इस प्रकार करने में कोई जो है इसका तो पता नहीं लगता, इसलिए कहते हैं ये साधन जो है विष के समान है। इसलिए अग्रे जब तक ये सुख प्राप्त नहीं होता तब तक जो है वह ये विष के समान है। कहते जब विष के समान है तो फिर इसको कौन विष खाने जाएगा, इससे अच्छा तो अपना खाओ पियो मौज उड़ाओ इतने ठीक है, एयर कंडीशन कमरा बना लो, सब प्रकार की सुविधा रखो, खाने पीने में कोई संकोच नहीं करना, रोज भंडारा मिलेगा और इसी में जो है वह लगे रहो, ये सब झंझट का काम क्यों करना। यही ठीक है। कहते हैं कि बस ठीक तो यही है, बात तो तुम्हारी जचती है, पर एक अंतर है। कहा क्या अंतर है? कि खाने पीने की सब सुविधा हो जाएगी तो भी अमृत नहीं मिलने वाला तुमको है, और वह विष खा लोगे तो अमृत प्राप्त हो जाएगा। अमृत प्राप्ति के लिए पहले समुद्र मंथन में, अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ तो पहले क्या निकला? विष निकला। और वो विष को यदि नहीं सहन कर सकते हो तो अमृत मिलने वाला नहीं है, और अमृत नहीं मिलेगा तो तुम अमर नहीं हो सकते हो। इसलिए परिणाम में मृतोपम, ये पढ़ लिया कि नहीं? पढ़ लिया था ना? इसका परिणाम अमृत है, बस ये ध्यान रखो, तभी विष पी सकोगे। दवा तभी पी सकोगे कड़वी, जब उसका परिणाम तुमको दिखेगा कि सर्व रोग निवृत्ति, तब आंख मूंद करके जो है वह ये कड़वी दवा जो है उसको पी लो। हाँ, यदि परिणाम के तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं रहेगा तो तुम नहीं पी सकते। इसलिए ये जो विषय इंद्रिय संयोग जितना सुख है, ये क्षणिक सुख है, और यह कभी भी हमको अमृतत्व को प्रदान करने में समर्थ नहीं है। इसलिए विष पीना, वो विष पीना अच्छा है जो अमृत दे, और वह अमृत पीना भी अच्छा नहीं है कि जो विष दे, जो रोग उत्पन्न कर दे, जो शरीर में रोग उत्पन्न कर दे। ऐसे मिठाई खाना भी अच्छा नहीं है, पर वो कड़वा कड़वी दवा पीनी अच्छी है कि जो रोग को निवृत्त कर दे। ऐसे संसार के विषय भोग भोगते भोगते तो अनेक जन्म हो गए, हमारे जन्म मृत्यु के रोग को दूर करने की सामर्थ्य इसमें नहीं है। लेकिन ये जो विष है, जो मन इंद्री को विष के समान प्रतीत होने वाला ये जो साधन है अमृत का, यही एक ऐसा साधन है विष रूप, जिसको यदि अभ्यास के द्वारा हम इसको प्राप्त कर लेंगे तो परिणाम में हमको अमृत प्राप्त हो जाएगा और जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा। जो ऐसा सुख जो है वह चाहता है, इस प्रकार से इन साधनों से प्राप्त होने वाला जो सुख, विवेक वैराग्य सर संपत्ति मोक्षा इत्यादि साधनों से, फिर श्रवण मनन निधि ध्यासन ज्ञान निष्ठा इत्यादि साधन से प्राप्त होने वाला जो सुख है, वह सुख साधन काल में विष के समान प्रतीत होने पर भी परिणाम में अमृत है। और उसी जो है अमृतत्व की इच्छा से इस विष को साधक पी लेता है और अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए सात्विक सुख की इच्छा करनी चाहिए अपने को, और सात्विक सुख की इच्छा इसी में है, त्याग में, भोग में नहीं। भोग का जो राजस सुख है वही व्याधि है, उस व्याधि को दूर करने के लिए सात्विक सुख रूपी औषधि जो है वह गृहित करनी चाहिए। साधु को तो इसमें बहुत सावधान रहना चाहिए, गृहस्थ को भी सावधान रहना चाहिए, पर साधु को तो अति सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वह इसी के लिए तो जो है वह जीवन अर्पित किया है, यह अमृतत्व की प्राप्ति के लिए ही जीवन उसने अर्पित कर दिया है, इसलिए उसको नित्य सावधान रहना चाहिए। यदि कोई कहे कि विषय में भी सुख है, इसको कौन काट सकता है? आप कहते हैं विषय में सुख नहीं है, हम कहते हैं विषय में सुख है। ये विषय में जो सुख है, ये जो धारणा है, ये धारणा को कौन काट सकता है? कहा कि अच्छा इसका भी विचार कर लो, इसका भी तुम विचार कर सकते हो कि इसका विचार क्या करें कि अच्छा बताओ सुख पहले देखो। सुख जो है वह का जब विचार करोगे तो तुमको यही निर्धारित करना पड़ेगा कि सुख जो है वह आत्म स्वरूप है, वह स्वरूपभूत है, आत्म धर्म भी नहीं है। सुख है आत्म स्वरूप। अब विषय धर्म देखो, विषय धर्म सुख नहीं हो सकता है। यदि ये बताओ कि जो है ये जगत का जो सुख है, यदि विषय में सुख देने का धर्म हो तो विषय के संयोग से सभी को सुख प्राप्त होना चाहिए, पर ऐसा नहीं देखा जाता। एक ही विषय एक को सुख देता है, दूसरे को दुख देता है, तो विषय का धर्म तो सुख देना नहीं हुआ, तो विषय में सुख नहीं, विषय में सुख नहीं है। नहीं तो उस विषय के विषय से जो है वह सबको सुख प्राप्त होना चाहिए, तो सभी को सुख प्राप्त नहीं होता है, तो विषय धर्म नहीं हुआ। अच्छा कहो भाई करण का धर्म है, करण का धर्म है, तो करण का धर्म भी सुख नहीं हो सकता है, क्योंकि विषय के बिना करण जो है पर सुखी नहीं है, ये तो करण का धर्म भी सुख नहीं है। अब कहते करण और विषय का संयोग से सुख उत्पन्न होता है, करण और विषय के संयोग से जो है वह सुख उत्पन्न होता है, यानी ये जो कर्म है करण विषय का संयोग, इससे सुख प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि करण विषय के संयोग से ये जो सुख प्राप्त हो, तो सभी जगह करण विषय के संयोग से सबको सुख होना चाहिए। ये देखो कि धर्म का फल सुख है, धर्म का फल सुख हो तो धर्म करते ही फल उत्पन्न होना चाहिए। धर्म के साथ यदि सुख निहित हो तो धर्म के करते ही सुख उत्पन्न हो जाना चाहिए, और पाप के करते ही दुख उत्पन्न हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। इसलिए वो तो नष्ट हो गया कर्म और आगे सुख उत्पन्न होता है, इसलिए सुख धर्म के साथ भी जो है वह उसका भी धर्म नहीं बन सकता। तो किसी भी प्रकार विचार करो तो विषय में बाह्य विषयों में बाह्य किसी निमित्त में सुख नहीं है। पर अब कहो कि सुख प्रतीति हो रही है और इस सुख प्रतीति के कारण सारा का सारा जगत उसी सुख में तो लगा है। साधु भी खाने पीने में सुख लेता है, जरा सा जो है वह पंखा बंद हो जाए तो दुखी हो जाता है, पंखा चलता है तो सुखी होता है। तो आप कैसे कहते हैं विषय में सुख नहीं है? समय से घंटी नहीं बजे तो उसको भजन नहीं होता, विक्षेप हो जाता है। इसका मतलब जो है उसको भोजन में तो सुख दे ही रहा है, आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें कहा कि नहीं। सुख एक अलग चीज, ये बताइए कि भोजन को मुख में डालने डालना ये सुख है कि सुख कोई अलग आपको मालूम है? सुख एक रस है, सुख एक रस है। भोजन आप पेट में डाल दें इतना मात्र जो है वह सुख का हेतु नहीं होता है, जो इंद्रिय का संयोग होता है। आजकल देखो भोजन जो है वह बोतल से लोग को खिलाते हैं तभी भी ये जीवित रहता है, पर उसमें क्या क्या सुख होगा? ये तो इंद्रिय विषय के संयोग से होता। कहते बस यही भ्रांति है, न इंद्रिय में सुख है न विषय में सुख है, पर इंद्रिय विषय के संयोग से सुख की प्रतीति हो रही, यही भ्रांति है। क्या भ्रांति है? कि पहले विषय में राग होना चाहिए आपको। सुख की क्या प्रक्रिया है? विषय में राग होना चाहिए, है ना? जिस विषय में राग नहीं है वह विषय आपको सुख देते, तो राग होना चाहिए। तो राग होने के कारण क्या होगा कि जब इंद्रिय के साथ चित्त का संयोग हो जाएगा तो संयोग होने के बाद चित्त एकाग्र हो जाता है। जब चित्त एकाग्र हो जाता है तो आपका स्वरूप गत सुख उसमें प्रतिफलित हो जाता है और राग के कारण उसमें विशिष्टता प्रतीत होने लगती है। और फिर जब एकाग्रता जैसे जैसे कम होती है वैसे वैसे सुखानुभूति कम हो जाती है। और एकाग्रता जब बहिर्मुखता में आ जाती है तब आप देखते हैं अब आप एकदम थक गए, कमजोर हो गए, तो दुख मालूम होने लगता है। तो विषय तो है उस समय भी पर एकाग्रता जिसलिए आपकी नहीं बनी इसलिए आपको सुखानुभूति नहीं है। इसलिए ये बाहर जो विषय में प्रतीत होने वाला सुख है ये